ก็ให้ทุกท่านได้พยายามทำความรู้สึกตัวให้ทั่วพร้อมให้มันหายง่วงเหงาหานอนกันมันสว่างแล้วนะมันสว่างแล้ววันใหม่มาถึงแล้วนกกระเว่าร้องฟ้าจะสางตีห้าแล้วถ้าเราตื่นกันมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาทำความเพียรกันเนี่ยเพราะว่าสมควรที่เราจะได้มาทำความเข้าใจรู้จักสิ่งที่ควรรู้มากมากขึ้นอย่าให้มันง่วงเหงานอนมากนะสมควรเลยนะ นอนนี่มันไม่มากนะกรอกร่างกายมันต้องการสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี่ก็เต็มอิ่มแล้วยิ่งเรามานั่งสมาธิกันเด็กๆเดินๆเนี่ยถ้าจิตใจเราสงบความฟุ้งซ่านความปรุงแต่งอะไรมันไม่มีเนี่ยมันก็เหมือนกับนอนหลับตื่นนอกนะตื่นนอกหลับนอกตื่นในตื่นในหลับนอกถ้าไม่มีสติมันก็ตื่นนอกหลับในเหมือนรถที่เขาขับไปแล้วมันคว่ำมันชนตกถนนเขาว่าหลับในพวกเรานี่เนี่ยหลับนอกเสียก็มาตื่นข้างในอย่างนี้มันไม่น่าจะมีความง่วงเหงาหานอนมากพยายามปรับปรุงสร้างความรู้สึกไว้ส่วนสูงเฉพาะหน้ายกมันกันไปส่วนสูงนะจะรู้จักว่าทำยังไงจะหายง่วงถ้ามันไม่ หายเลยมันยังจะง่วงจะซึมอยู่ก็เอาใหม่ไปล้างหน้าลงไปในท่าน้ำนั่นล้างหน้าไม่ได้ซื้อสักบาทเอาน้ำใส่ในอ่องมือในฝ่ามือปิดรูจมูกไว้สักข้างนึงโอ้ไปแรงๆเข้าไปล้างท่อหายใจล้างท่อออกซิเจนซะให้มันแสบเข้าไปในสมองนะเคยเป็นไหมตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนที่เล่นน้ำแล้วก็น้ำเข้าไปในจมูกเข้าไปในหัวสมองแล้วมันแสบจะหายง่วงโซเข้าไปแล้วก็สั่งออกมาสั่งขี้โมออกมามันมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะดูดีๆเสร็จข้างนึงก็ทำอีกข้างนึงก็หายง่วงเพราะว่าถ้าเราสังเกตให้ดีๆเราจะเห็นว่าเรากำหนดสมาธิแบบอานาปานสตินี่มันละเอียดนะเราจะเห็นว่าลมหายใจของเรานี่ไม่เท่ากันบางทีจะโมข้างหนึ่งเข้าคล่องอีกข้างหนึ่งมันติดขัดมันเฟื่อยเคืองไอ้ดูให้ดีๆแล้วหายง่วงแล้วถ้าว่างเขานอนกันอยู่ไม่มีทางที่จะแก้ไขนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าอันตรายพระโหหิปริปันธโยอันตรายมากทีเดียวคือความง่วงเขานอนความเมาอาหารความอืดอาดติดขี้เกียจเนี่ยนิทาตันติตันทิพิชัมมะตาความง่วงเหงาเหานอนก็ดีความไม่พอใจก็ดีอรติมัทธัตโตมัทธัตโตความไม่พอใจในภาวะที่ตนเองเป็นอยู่มีอยู่ในสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นไม่พอใจคือขัดติดขัดเครื่องไปหมดปฏิฆะไปหมดกับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจนั้นให้บอกว่ามัทธัตโตเมาอาหารกินมากง่วงทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแก่สมาธิแก่การอบรมจิตการอบรมปัญญาเราก็ทำกันมาอย่างนี้ซ้ำๆซักๆเตือนมาตีหนึ่งตีสองเราก็มาทำจอมเพียรง่วงเอาเฮานอนก็อดก่อทนต่อสู้บางรูปบางองค์บางท่านนี่ก็นะน่าเห็นใจ แล้วก็น่าอนุโมทนาน่าเห็นใจก็คือเห็นใจว่าง่วงง่วงไม่หายเลยนั่งหลับนั่งโงกนั่งโยกนั่งโค้งอยู่ตรงนี้แต่ก็สู้ไม่ยอมตายก็ตายมันตรงเนี้ยแม่ก็น่าอนุโมทนาในการต่อสู้อย่างเนี้ย อย่างไรก็ตามนะอินทรีย์ของเรายังไม่แตกกล้ายังไม่พอยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มเต็งก็ต้องอดก็ต้องทนต้องทำอะไรต่ออะไรกันที่เรียกว่าสั่งสมอบรมเพิ่มเติมบุญญาบารมีกันไปอย่างนี้วันหนึ่งก็จะเต็มมันเหมือนกับเราเดินทางเราก็ไม่หยุดแหละมันจะช้าหรือจะเร็วเราก็เดินของเราไปเรื่อยไอ้จุดหมายปลายทางมันไม่หนีไปไหนเราจะไปกรุงเทพหรือเราจะไปเวียงจันทร์กรุงเทพมันยังอยู่ตรงนั้นเวียงจันทร์ก็อยู่ตรงนั้นมันไม่หนีไปไหนจากเราถ้าเราหยุดกรุงเทพก็หยุดอยู่ตรงนั้นถ้าเราเดินไปมันก็ยังอยู่ตรงนั้นทำไมมันจะไม่ถึงเดินไม่หยุดเดินไม่หย่อนไม่ใช่ว่ามันวิ่งหนีจากเราวันละคืบละศอกวันละแขนละเม็ดละวาก็ว่ากันไปอย่างไรก็ตามเราพยายามมันอย่างนี้มันมีผลนะแต่ท่านทั้งหลายอย่าใจร้อนผมอยากจะเตือนอยากจะบอกท่านทั้งหลายอยู่เสมอว่าเราทุกคนมันมีความอยากปฏิบัติธรรมก็ต้องทำด้วยความอยากตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอยากคือตัณหาถ้าไม่อยากก็ไม่มาทำไม่มาประพฤติไม่มาปฏิบัติไม่คมจิตคมใจมาเมื่อเหงาหานอนมาทรมานกิเลสอย่างนี้แต่ตัวความอยากนั้นมันเป็นอันตรายขัดขวางไม่ได้ดังอยากแล้วมันก็ท้อแท้ใจหดหู่ห่อแห้งเหี่ยวใจพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าตัณหาสัมภาวาตัณหานิสสิตาถ้าเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเนี่ยแล้วเราก็อาศัยตัณหาไม่ว่าเราจะไปทำอะไรอาศัยตัณหาตัณหาพาดีตัณหาพาชั่วตัณหาพาเดือดร้อนวุ่นวายครับมาปฏิบัติธรรมก็ยังต้องอาศัยมันอยู่ดีๆตัณหาที่เป็นภาวะตัณหาทะเยอทะยานอยากในภาวะความมีความเป็นอยากเป็นผู้ประเสริฐเลิศอยากโด่งอยากดังอยากบรรลุธรรมอยากรู้อยากเห็นนั่นแหละอาศัยความอยากชนิดนั้นแหละนำให้เรามาปฏิบัติไปสำนักโน้นสำนักนี้หาครูบาอาจารย์โน้นว่าอาจารย์นี้ไปหาอาจารย์ไหนก็แบกความอยากไปให้เป็นธรรมดานะให้ธรรมดาทุกคนนั่นแหละทีนี้ท่านบอกว่าตัณหาปหาตพังละตัณหาเสียทำยังไงล่ะจะละมันได้ถ้าละมันทันทีเลยเนี่ยมันก็หมดเลยแห้งเหี่ยวยังไม่พร้อมยังไม่มีพื้นฐานที่พร้อมที่จะละมันได้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเมื่อคนจะเลิกสูบบุหรี่เลิกเคี้ยวหมากเลิกยาเสพติดเลิกทันทียากมากเลยสำหรับผู้ที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจไม่พอก็เรียกว่าบารมีอินทรีย์ยังไม่พอนั่นแหละอินทรีย์แห่งธรรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันไม่พอบารมีไม่พอคุณงามความดีที่สั่งสมมามันไม่พอละทันทีเลยมันก็ไม่ได้มันก็เลยต้องหาอะไรมาแทนมันเลิกสูบบุหรี่ต้องหาอย่างอื่นมาแทนหาอะไรหายามาอมพวกฮอนพวกอะไรนี่เออไม่ใช่นั้นก็ไปหาทำงานให้มันลืมให้เหือไหลไขยดให้มันชำระชะล้างนิโคตินที่มันสะสมอยู่ภายในยาเสพติดเนี่ยอย่างที่บางท่านพ่อแม่มาบวชเอามาที่นี่ติดยาเสพติดมาถึงก็ไม่น่าจะอยู่ได้นอนเกลือกิ้งน่าเห็นใจน่าสงสารพิษมันทรมานแต่ก็ฝึกก็หัดก็อดก็ทนเอาทำงานบริหารอารามเพื่อไร้ใครจดเวลามันขึ้นมานอนตัวดิ่นตัวงออยู่นั่นแหละพอสางไม่ได้อยู่ได้กินมันขึ้นถึงที่สุดมันก็ลดลงเหมือนพระอาทิตย์เที่ยงวันแล้วมันก็บ่ายก็ลองเอาไปทำงานเฮือไรขยับเอาไปมามันก็อยู่ได้พออยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใ ถ้าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมก็เสื่อมลงมันไม่อยู่ด้วยกันนะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ด้วยกันตัณหาก็เหมือนกันนะเมื่อเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราอาศัยตัณหามาปฏิบัติธรรมก็อาศัยตัณหานี่แหละพามาพาประพฤติพาปฏิบัติทีนี้ละตัณหาเสียจะละอย่างไรก็หาอันอื่นมาแทนตัณหาที่จะทำงานคล้ายๆกันแต่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันเดียวกันก็เอาฉันทะกุศลธรรมฉันโทพอใจฝักใฝ่ในความดีในความดีตื่นมาตีหนึ่งตีสองทำมาปฏิบัติธรรมด้วยตัณหามันก่อท้อแท้ห่อแห่แห้งเหี่ยวว่าเราทรมานเหลือเกินเราตื่นขึ้นมาทำความเพียรตั้งแต่ดึกมาเนี่ยทุกวันกับครูบาอาจารย์เพื่อนกับฟุ้งไม่เห็นมันได้อะไรไม่เห็นมันมีอะไรน่าจะเลิกได้แล้วไม่เห็นมันเป็นตัวเป็นตนมันไม่ใช่ทรัพย์สมบัติสิ่งของที่ตื่นมาไปค้าไปขายไปทำอะไรจะได้มาเป็นเนื้อเป็นตัวมันก็แห้งเหี่ยวเอากุศลธรรมฉันทะพอใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีงามว่าเอ้าไม่ได้อะไรก็ช่างมันไม่รู้อะไรก็ช่างมันเราก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าเราพระอรหันต์ครูบาอาจารย์ท่านสั่งท่านสอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติให้เรากระทำมามันเป็นการดีเกิดมาชาตินี้บนกุศลเรายังไม่พออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าบารมียังไม่สุขงอมเราก็ขอทำเพิ่มเติมไปบุญมันจะมีมาจากไหนถ้าไม่มีจากการกระทำของมากๆ มาจากของน้อยของใหญ่ๆมาจากของเล็กๆนั่นแหละวิวัฒนาการไปคนดีทั้งหลายมาจากคนชั่วพระอรหันต์ทั้งหลายมาจากปุถุชนให้คิดอย่างนี้ทำไปอย่างน้อยก็ได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ทำชั่วอะไรปิดกั้นกระแสแห่งความชั่วเรามากระทำแต่สิ่งที่มันดีมันงามเป็นประโยชน์ให้คิดอย่างนี้ทำไปเถอะที่นี่มันไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความผิดหวังสมหวังอะไรได้ทำเท่าไรก็พอใจเท่านั้นได้ทำมากก็พอใจมากว่าเออเราเกิดมากับเขาชาติหนึ่งเราก็ไม่ได้สูญเสียความเป็นมนุษย์ผิดดีงามเรายังได้พบพระพุทธศาสนายังได้บวชยังได้ประพฤติยังได้ปฏิบัติธรรมให้คิดอย่างนี้มันความสงบมันจะเกิดขึ้นเมื่อไม่หวังนั่นนะอะไรมันจะเกิดขึ้นมาใจฟังให้ดีเดี๋ยวนี้มันไม่สงบเพราะมันติดอยู่ที่ความอยากให้มันสงบเดี๋ยวนี้มันไม่ฉลาดเพราะมันติดจุดที่ความอยากฉลาดมันกลายเป็นโง่ปัญญาก็เกิดขึ้นมาไม่ได้วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องความสุขความสุขเพื่อความสุขการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันจะต้องเริ่มด้วยความสุขด้วยนะไม่ว่าจะทำอะไรมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความสุขหล่อเลี้ยงด้วยก่อนภิกษุทั้งหลายความพยายามจะมีผลความเพียรจะมีผลได้อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เอาความทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำไม่หมกมุ่นสยบในความสุขนั้นช่วยฟังให้ดีนะถ้าว่าความเพียรความพยายามจะมีผลได้อย่างไรทำอย่างไรความเพียรจึงจะมีผลความพยายามจะมีผลจะมีได้อย่างไรว่าอย่างนี้คือถ้าไม่เอาความทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีความทุกข์ทับถมไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำไม่มีความสุขที่ชอบทำด้วยนะไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำความสุขชอบทำก็มีไม่ชอบทำก็มีเรื่องความสุขเนี่ยแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงความสุขที่ชอบทำธรรมิกัญจะสุขังนะปริจจะชติไม่ละทิ้งความสุขอันประกอบไปด้วยธรรมอันชอบทำตัสมิจะสุขเขอนะทิมุติโตโหติไม่หมกมุ่นสยบในความสุขนั้นถ้าแต่ไปอย่างนี้ มูลปัญญาอามัชฌิมปัญญาอุปริปัญญามัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่12หน้าที่13พุทธศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาไม่ได้ มองในแง่แห่งความทุกข์เป็นเพสติซึมอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจความหมายก็หมายถึงว่าการประพฤติปฏิบัติการกระทำความเพียรการศึกษาการฝึกฝนอบรมในศาสนานี้ไม่เอาความทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมคือตนเองอยู่ดีๆอย่าไปทรมานมันจนเกินไปไอ้ที่เราตื่นมาตีหนึ่งตีสองมาชั้นข้าวเวลาเดียวอยู่ในภาชนะอันเดียวเนี่ยไม่ใช่ทรมานนะขนาดนี้ไม่ได้ทับถมก็ดูสิพวกเราเนี่ยมีใครเป็นโรคผอมแห้งแรงน้อยมีแต่คนอ้วนๆสามเณรหัวเท่ากำปั้นมีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนท้วนสมบูรณ์แก้วจะเป็นเขาชั้นข้าวเวลาเดียวหาตื่นดึกลุกเช้ามาอย่างเนี้ยนั่งง่วงเหงาหนอนไม่ใช่เป็นการกระทำความทุกข์ทับถมหรอกความหมายของการกระทำความทุกข์ทับถมนั่นมันหมายถึงพวกอัตตกิลมัฏฐานุโยคที่ทรมานตนเองมากพวกเราไม่ได้เสี่ยวเขาหรอกถ้าท่านไปดูในอินเดียท่านจะพบเพราะนั้นพุทธเจ้าของเราว่านะเหวะอนัตถภูตังอัตตานังทุกเขนะอัตถภาเวติไม่เอาทุกข์ทับถมตนผู้ไม่มีทุกข์ทับถมเอาให้มันพอดีอย่างที่เราอยู่เนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่ละทิ้งความสุขอันชอบธรรมฟังให้ดีไม่ละทิ้งความสุขอันชอบธรรมธรรมนี้กันจะสุขขังนะปริจจะชติไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบธรรมนี่อันที่สองต่อมาตัสมีจะสุเขอนะทิมุตไตโตโหติไม่หมกมุ่นสยบในความสุขนั้นความหมายของการกระทำนี้ก็หมายความว่าอันแรกนั้นเราไม่ต้องทรมานตนถึงขนาดให้ร่างกายหมดสมรรถภาพในการทำงานของมันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่หมกมุ่นสยบในการบำรุงบำเรอทางความปรารถนาความใคร่ที่ถือว่าเป็นความสุขทางโลกๆนั่นแหละไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำตัวนี้ลำบากสักหน่อยที่คนธรรมดาเราจะรู้ว่าไอ้ความสุขที่ชอบทำนี่มันเป็นอย่างไรความสุขที่ชอบทำในที่นี้นั่นก็หมายถึงว่าความสุขอันเกิดมาจากจิตที่อบรมให้เกิดความสงบเป็นความสุขที่ปราณีตไม่แอบอิงอาศัยอามิตรความสุขชนิดนี้ไม่ใช่หาได้เฉพาะนักบวชเท่านั้นนะชาวบ้านที่เป็นพุทธสาวกเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนสมาธิภาวนาอบรมจิตลงไปก็จะพบความสงบเมื่อพบความสงบก็จะพบความสุขที่ปานี้แต่ทีนี้ถ้าหาว่าผู้บวชแล้วเข้ามาประพฤติปฏิบัติมันจะเห็นได้ง่ายเพราะว่าเราได้ปลดปล่อยพันธนาการสิ่งที่ขัดข้องทั้งหลายสิ่งที่ทวงดึงกดดันไม่ให้พบสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่กลางการบวชนั่นเป็นวิถีชีวิตเพื่อให้เขาถึงความสุขชนิดที่บอกว่าความสุขที่ชอบธรรมนี่นะปลดปล่อยพันธนาการทั้งหมดแล้วก็มามุ่งมาสู่ตรงเนี้ยชาวบ้านชาวช่องเขามาไม่ได้สนับสนุนเอื้อเฟื้ออุปถัมภ์อุปถากเราก็ได้อาศัยบุคคลเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ก็หวังพึ่งพาอาศัยเราถ้าเรามีความสุขจริงๆความสุขนี่มันจะมันจะล้นเพียงแต่เขาได้เห็นเขาก็ยังมีความสุขความสุขเพื่อความสุขอย่าลืมนะความสุขของเราเพื่อความสุขยิ่งขึ้นในจิตของเราและเพื่อความสุขของผู้อื่นเองด้วยผู้อื่นได้เห็นผู้อื่นได้ยินได้กระทำตามได้ประพฤติปฏิบัติได้รู้ได้เห็นตามเขามีความสุขทั้งนั้นนะเราไปเห็นภาพแห่งความสงบประงับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านขึ้นมาเราเองก็ยังมีความสุข ถ้าเราไปพบคนที่เขาสงบระงับนี่หน้าตาเอิบอิ่มได้ด้วยความสุขอิริยาบถละมุนละไมไม่เร่าร้อนอะไรเนี่ยเราเองก็สบายใจความสบายใจพอใจมันเป็นความสุขอันนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบวชแล้วเราไม่พบความสุขชนิดนี้เลยมันจะเป็นการบวชที่สูญเสียมากโยบ้านชาวบ้านเขามีความสุขทางกามความสุขที่เป็นไปเพื่อความสูญเสียสุขภาพทางจิตเป็นความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์ความแผลเผาความเร่าร้อนที่นี่เมื่อการมาสุขนั้นเราก็ไม่ได้เราสละทิ้งซะแล้วเข้ามาปวดค้นหาสุขอันปานี่ที่นี่สุขอันปานี่นี่ก็ไม่ได้การมาสุขแบบชาวบ้านก็ไม่ได้เพราะเราสมัครมาทางนี้ถ้าจะไปทำแบบชาวบ้านก็ทุกข์เพิ่มกันไปอีกชาวบ้านเขาดูถูกดูแค้นเขาไม่เคารพนับถือเขาติดชินดินถามเมื่อยิ่งมีความทุกข์เพิ่มไม่ว่าการมาสุขก็สูญเสียไปซะแล้วความสุขปานี่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้ให้เขาถึงคนนั้นท่านถือว่าเป็นผู้มีชีวิตที่พลาดที่สุดหากทรงองค์เจ้าชนิดนั้นมีชีวิตที่ผิดพลาดที่สุดแต่ว่าพระภิกษุผู้สละกามสุขแล้วมีได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเพื่อความสุขที่ปานี้หรือฝึกไม่สำเร็จ จึงอยู่ในฐานะที่ตกต่ำเป็นผู้พลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งกว่าชาวบ้านที่เสพกามสุขพูดง่ายๆว่าพระไม่ดีแล้วมันก็เต็มทีกว่าคฤหัสถ์เต็มทีกว่าชาวบ้านน่าสงสารกว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์เขาจะมีโอกาสสุขบ้างแบบภาษาของเขาแต่พระเข้ามาปวดความสุขจะเอาแบบโลกก็ไม่ได้ถนัดเพราะสังคมไม่เอื้ออำนวยให้จะไปทำแบบเขาก็ถูกตำหนิติชินินทาต้องไปทำอย่างหลบๆซ่อนๆเพื่อให้ความสุขทางจิตอันปราณีตก็ไม่ได้และตนเองก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นหรือปฏิบัติก็เอาแต่ความทุกข์มาทับถมหน้าดำค่ำเครียดถือว่าผู้ปฏิบัติทำมองดูหน้าค้ำหน้ามองผิวพรรณเศร้ามองอินทรีย์ไม่ผ่องใสดีอาการกิริยาทุกแผดเผาบางแห่งเราไปเห็นสำนักปฏิบัติและดูหน้าตามีแต่คนทุกแผดเผาแล้วนะก็เลยชั่วทั้งสองพระพุทธเจ้าว่าอุภโตภัตถะชั่วทั้งสองอุภะแปลว่าทั้งสองอุภโตภัตถะว่าชั่วประโยชน์ทั้งสองเลยประโยชน์ทางแบบชาวบ้านก็ไม่ได้ประโยชน์ของพระก็ไม่ได้เรียกว่าเต็มทีเลยมีน้ำซ้ำอาจจะผิดหวังแล้วก็จะแสดงออกมาจากความกดดันความพ่ายแพ้ต่อสิ่งเหล่านั้นมาในทางผิดๆหรืออาจจะสึกออกไปเป็นคนสมเลเทเมาปล่อยชีวิตให้ไปตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาเพราะตนเองได้ปฏิบัติอย่างค่ำเครียดก็ทุกข์อย่างค่ำเครียดไม่มีความสุขความสุขทางจิตก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้แต่เป็นผู้มีความละโมบมีราคะแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจที่ร้ายแรงมีสติเลอะเรือนไร้สัมปชัญญะใจไม่มีสมาธิมีจิตพล่านปล่อยอินทรีย์ไม่สำรวมบุคคลผู้ที่เรากล่าวว่ามีอุปมาเหมือนดุ่นฟืนเผาผีไฟไม่ปลายเสร็จแล้วทั้งสองข้างอีกตรงกลางก็เปื้อนคูดจะใช้ประโยชน์เป็นเครื่องไม้ในป่าก็ไม่ได้ผลเป็นเครื่องไม้ในป่าไม่ได้ผลเป็นเครื่องไม้ในบ้านก็ไม่ได้ผลโภคะของคฤหัสถ์เขาก็เสื่อมไปเสียแล้วประโยชน์ที่มุ่งหมายของความเป็นสมณะเขาก็ทำให้บริบูรณ์ไม่ได้ดนฟืนเผาผีในป่าช้าที่เปื้อนขูดลองคิดดูจะจับถอนปลายไฟก็จะไม่มืดจะมาจับตรงดาวมันก็สกปรกตรงนี้เลยขาดทุนอย่างย่อยยับเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเราจะต้องให้มีความสุขหล่อเลี้ยงที่เรียกว่าความสุขโดยชอบธรรมแล้วก็อย่าละทิ้งไม่ว่าฝึกฝนจิตให้พบความสงบมีความสุขหล่อเลี้ยงมีปีติเอิบอิ่มภาคภูมิใจการปฏิบัติชนิดนี้ไม่มีอะไรเกินอานาปานสติพระพุทธเจ้าตรัสไว้เตือนก่อนมากอานาปานสติภวีตาสมาธิภวีตาปะหุลีกตา อานาปานสติอันบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากเนี่ยท่านบอกว่าสันตาปณีตาเป็นของสงบปานีตสุโขจะวิหารโรอุปนุปเนจะปาปะเกอากุสเลธรรมเมธานาโสอันตรธาเปติบูปัสเมติเป็นธรรมอันทำให้เกิดความผาสุกแห่งจิตและยังบาปอกุศลและธรรมอันรามกให้อันตรธานไปเพราะฉะนั้นการมานั่งสมาธิตึกๆเดินๆหรือกลางวันที่เราเฝ้าเที่ยวกล้ำกันอยู่เนี่ยทำให้ดีนะอย่าทำสักแต่ว่าเล่นๆแต่ถ้าทำแล้วมันยังไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจเอาฉันทะมาแทนมันสิพอใจว่าทำบูชาพระพุทธเจ้าทำตามรอยพระอรหันต์ทำตามทางแห่งอริยชนถ้าสังเกตให้ดีๆนะมันจะมีความสุขได้ง่ายมากการเจริญอานาปานสติเพียงแต่พวกท่านทั้งหลายนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงๆสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าข้างบนนะส่วนบนแค่คอขึ้นมาสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะข้างหน้าความรู้สึกภายนอกเฉพาะหน้าความรู้สึกภายในเฉพาะกับปัจจุบันเฉพาะหน้าภายในหายใจเข้ายาวๆละเอียดแล้วก็ปล่อยออกมาละเอียดยาวๆละเอียดมันจะอึดอัดมันจะรีบแย่งกันออกมาก็ช่างหัวมันตรงนี้อย่าเพิ่งตามใจมันจะไม่ง่วงนอนนะทีนี้นานๆเข้าความอึดอัดเหล่านี้มันจะปรับตัวมันเองร่างกายของเราที่ยืดขึ้นตั้งตรงนั้นมันก็ค่อยจะปรับลงสู่ความพอดีร่างกายทุกส่วนหมดอาการเกร็งเป็นอาการปล่อยทางกายลมหายใจละเอียดเข้าเกิดความพอดีจะเกิดความสุขแปลกประหลาดขึ้นมาคือปล่อยจากอารมณ์อดีตอนาคตโดยธรรมชาติมาอยู่กับลมหายใจปัจจุบันเนี่ยความสุขจะเริ่มหล่อเลี้ยงขึ้นมาทันทีนะอานาปานสตินี้เป็นกรรมฐานที่ไม่ต้องการพลังงานเผาผลาญกินก็ไม่มากอานาปานสติเนี่ยถ้าใครไปกินข้าวมากๆผิดสเปคมันไม่เหมือนกรรมฐานอย่างอื่นกรรมฐานอย่างอื่นมันต้องใช้เรียวแรงเพ่งกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากเลยทีเดียวแต่อานาปานสติเฉยสบายปล่อยเหมือนใบไม้ลู่ลมแหละมันต้นไม้ลู่ลมดูธรรมชาติเห็นการไหลเข้าไหลออกของธรรมชาติเหมือนคลื่นในทะเลไหล